dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerie Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Już teraz! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Samsung Galaxy J3 za 489! Tylko do 31 grudnia! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W pożarze hal magazynowych w Radomiu nie ma poszkodowanych. Ogień gasi 40 jednostek Straży Pożarnej. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też, jak święta będą spędzać Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. A na koniec Władimir Putin z poparciem jednej Rosji w wyborach prezydenckich. Nikt nie ucierpiał w pożarze hal magazynowych w Radomiu. Z ogniem walczy 40 jednostek Straży Pożarnej. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Najnowsze informacje z Radomia ma nasza reporterka Anna Orzeł. W pomieszczeniach o powierzchni ponad 3000 m2 składowano m.in. odzież ochronną, sztuczne kwiaty i wyroby papiernicze. Akcję utrudnia gęsty dym oraz to, że częściowo runął dach budynku, tłumaczy Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków prowadzone są wyłącznie z zewnątrz przy wykorzystaniu podnośników hydraulicznych. Działania prowadzone zarówno w natarciu, jak i w obronie, gdyż do hali objętej pożarem przylega bezpośrednio drugi budynek magazynowy. Na chwilę obecną nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Co było przyczyną pożaru, nie wiadomo. Ustali to specjalna komisja. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Na Wyspach Brytyjskich wszystko będzie zgodnie z tradycją. Nasz korespondent w Londynie pytał, jak Boże Narodzenie i Wigilię zamierzają spędzać mieszkający tam Polacy. Tradycyjnie polskie święta celebruję. Może coś się pojawi, bo mój partner jest angielskim mężczyzną i troszeczkę tam jest. Coś może przemycić. Coś przemycimy angielskiego, ale tradycyjne polskie jedzenie. Zostaje pan, wyjeżdża? No zostaję w Anglii, zostaję w domu. I jak będą wyglądały te święta? Normalnie, Wigilia, pasterka, 12 potraw. Czyli arcypolsko? Normalnie, tradycyjnie. Przeszkadza panu to, że prawdopodobnie jak pan wyjrzy przez okno 24 grudnia, to nie będzie śniegu, czy może... Nie, tak to naprawdę... się cieszę, bo cieplej, nie? Zostaję w Londynie, ale gdzieś tam z kuzynką, ze współlokatorami. Żal czy nie aż tak? No żal, no oczywiście, że żal. Zawsze za domem tęsknię. W tamtym roku byłam, ale tym roku się nie udało. Rozumiem, że jakieś skajpowanie z rodziną pewnie będzie. No będzie, będzie. Na pewno. Z Polakami na Wyspach Brytyjskich rozmawiał Adam Dąbrowski. Wigilia dla bezdomnych i ubogich właśnie rozpoczyna się w Częstochowie. Potrzebujący spotykają się przy wspólnym stole w sali parafialnej przy katedrze Świętej Rodziny. Wigilię od wielu lat organizuje Caritas. Jest to możliwe dzięki wsparciu wielu osób, mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ksiądz Marek Bator. Ta Wigilia organizowana jest dzięki wielu, wielu sponsorom. To jest miasto, oczywiście to jest Caritas, ale też restauratorzy Częstochowy są współorganizatorami, stowarzyszenia i wiele, wiele osób indywidualnych, które przywożą jakieś rzeczy, abyśmy zorganizowali również na te Wigilie paczki świąteczne. Przede wszystkim cieszę się z tego, że ci ludzie tak siadając do tego wspólnego stołu mogą rzeczywiście ze sobą trochę pobyć. Chyba siebie najbardziej wtedy rozumieją. Na Wigilii może pojawić się nawet około 200 potrzebujących. Po kolacji każdy dostanie paczkę z jedzeniem, a także rękawice na zimowe dni. Rządząca partia Jedna Rosja poparła kandydaturę Władimira Putina w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Przemawiając do swoich partyjnych kolegów, prezydent Rosji oświadczył, że zrobi wszystko, aby nikt nie zatrzymał jego kraju na drodze do zwycięstwa. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i słuchał tego przemówienia. Obradujący w Moskwie delegaci partii władzy jednogłośnie poparli starania Władimira Putina o reelekcję. Z kolei prezydent wezwał swoich zwolenników do jedności i pracy na rzecz kraju. Żeby nasze państwo mogło żyć, musimy chronić system podstawowych wartości, takich jak patriotyzm, wzajemne zrozumienie i zgoda między narodami naszego kraju. Nie ma takiej siły, która mogłaby zatrzymać idącą do przodu Rosję, oświadczył rosyjski przywódca. Władimir Putin dodał, że kraj pod jego przywództwem będzie szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Kolejny raz odwołując się do używanego przez prokremlowską propagandę hasła o tysiącletniej Rosji, stwierdził, że historia kraju i narodu trwa dzięki milionom zwykłych obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Trudno, lepszy prezent pod choinkę dla kibiców Barcelony. Piłkarze Ernesto Valverde zbili w El Clasico Real na kwaśne jabłko. Wygrali 3-0 i to na Bernabeu. Pierwsza połowa była wyrównana i bezbramkowa. W drugiej najpierw trafił Suarez, potem piłkę w polu karnym ręką odbił Dani Carvajal. Dostał czerwoną kartkę, a karnego pewnie wykorzystał Messi. Trzeciego gola w doliczonym czasie strzelił Vidal. Asystował Messi, który jako pierwszy piłkarz w historii zdobył 25 bramek w Grand Derby. I kto wie, czy tuż przed końcem roku losy Mistrzostwa Hiszpanii nie są przesądzone. Barcelona ma już 14 punktów przewagi nad Realem. Ten jest dopiero czwarty w tabeli. Wyprzedzają go jeszcze Atletico i Valencia. Dziś gra nie tylko La Liga, ale na przykład Premier League i w zakończonym już meczu na Goodison Park Everton bezbramkowo zremisował z Chelsea. Lider Manchester City po pierwszej połowie wygrywa z Bournemouth 1-0, a Grzegorza Krychowiaka nie ma nawet na ławce rezerwowych w wyjazdowym spotkaniu West Bromu ze Stoke. Kopią też we Włoszech. Najciekawiej było chyba w Neapolu. Napoli grało z Sampdorią i wygrało 3-2. Jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, to po boisku od pierwszego gwizdka sędziego biegał tylko Bartosz Bereszyński, oczywiście w trykocie Sampdorii. W 70. minucie dołączył do niego Piotr Zieliński, to jak wiadomo pomocnik Napoli. Anita Włodarczyk z kolei po raz trzeci w ogóle i drugi z rzędu została wybrana lekkoatletką roku przez prestiżowy i fachowy amerykański magazyn Track and Field News. Nasza młodziarka tuż przed świętami wróciła ze zgrupowania w Katarze i nie ma zamiaru próżnować. Choinkę w tym roku będę ubierała, bo akurat już wróciłam ze zgrupowania do Polski, więc jak najbardziej jutro akurat sobie postanowiłam, że ubiorę choinkę. Zawsze mi się mam wspomnienia z dzieciństwa, bo jak się było dzieckiem, to zawsze pomagało się też ubierać choinkę. Te chwile zawsze wracają, miłe wspomnienia z dzieciństwa. No i na pewno coś w kuchni przyrządzę, na pewno jakieś ciasto. Ciekawe, czy na coś słodkiego pozwoli sobie Marcin Gortat, jeżeli już to nie w nagrodę. Minionej nocy rzucił niewiele, bo tylko 7 punktów, a Washington Wizards dotkliwie aż 84-119 przegrali na wyjeździe z Brooklyn Nets w lidze NBA. Rzecz jasna, znów o sporcie w Trójce za 2 godziny. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, możliwe opady deszczu. Na termometrach od 6 do 10 stopni Celsjusza. W nocy dużo chmur, miejscami możliwe opady deszczu, a na południowym wschodzie i wschodzie także deszczu ze śniegiem. Śnieg popada jedynie wysoko w Tatrach. Na termometrach przeważnie od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych.

faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Tak, oczywiście. Oczywiście Bob Dylan, Have Yourself a Merry... Merry. Have Yourself Merry Little Christmas. Z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że Myśliwiecka 357 to jest jedyne miejsce, albo przynajmniej jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie święta Bożego Narodzenia muzycznie zaczyna się obchodzić w lipcu, kiedy jest bardzo gorąco na przykład, bo co roku zdarzają nam się takie wyjątki, że właśnie w tym miesiącu gramy albo, no nie wiem, Merry Christmas Everyone, albo Last Christmas, albo All I Want for Christmas is You. I ten czas już naprawdę świąteczny, później w grudniu to już takie piękne dopełnienie radiowe. Także zaczynamy świętować w miarę wcześnie. Ha! Bob Dylan. Na początek Bob Dylan w dalszym ciągu. That's long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Must be Santa. Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho? Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa. Must be Santa, Santa Claus. Reindeer, pull a sleigh. Reindeer, sleigh, come our way. Ho, ho, ho, cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, Nixon has no Kennedy, Johnson, Nixon, Dasher, Dancer, Branson, Vixen, Carter, Reagan, Bush, and Clinton. Bring your sleigh, come my way. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Tak, wszystko się zgadza. Must be Santa, Bob Dylan. Oczywiście, proszę Państwa, że my tutaj nie jesteśmy tak odgrodzeni od całego świata, który się teraz przygotowuje do świąt. No na przykład proszę sobie tak wyobrazić, że zamówiłem, jak od kilku dobrych miesięcy, również i na święta, u redaktora Niedźwieckiego, taki jeden z najlepszych serów żółtych na świecie, to jest gdzieś tam na jego ryneczku, w pobliżu jego domu. Taki ser dzisiaj tutaj w studiu wylądował. I przyznam szczerze, że tak, to może ja bym szybko zapowiedział następną piosenkę i Agnieszka jeszcze po kawałeczku, nie? Ale to jest dobre. Jejku, jakie to jest dobre. 21 minut po godzinie 17. Zapraszam na moją stronę facebookową, tam lista obecności się tworzy i proszę ją podpisywać. Mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zbliżamy się do końca 2017 i znowu chyba można powiedzieć, ale to był fajny muzycznie rok. We'll send back in. No, niektórzy już z Państwa piszą, że właśnie niektóre rzeczy już na święta zrobione i leżą sobie teraz na podłodze, delektują się muzyką, słuchają Trójki. Ale niektórzy przysyłają też zdjęcia. Myślę, że na razie prowadzi pan Bartek, który wysłał zdjęcie choinki z bardzo nietypową bombką, bo to jest taka bombka, pierwszy raz to widzę, szczerze mówiąc, taka bombka, która jest cebulą. Taka cebula po prostu. O! I wygląda jak bombka z daleka, ale zbliżamy wzrok, okazuje się, że cebula nieźle. 26 minut po godzinie 17. Wall of Glass, Liam Gallagher. No, nie był to braterski rok, ale na pewno był to rok, gdzie bracia byli bardzo aktywni, Liam i Noel. Wciąż nie mogę się zdecydować, który zrobił mi lepsze wrażenia po swojej płycie. Czy Noel, czy Liam? Może jednak z delikatnym wskazaniem na młodszego z braci. Ale do starszego też powrócimy po godzinie 18. Dzisiaj na pewno spotkanie z Mariuszem Dudą i Lunatic Soul, ten projekt, muzyka tego projektu z albumu Fractured, no i oczywiście słowa Mariusza, bo tak to sobie wymyśliłem, żeby właśnie przed świętami ta rozmowa była wyemitowana na antenie. Udało się ją nagrać i będą opowieści o tej płycie, ale nie tylko. No ale na razie nie wszystkie jeszcze płyty z 2017 roku wspólnie z Państwem przesłuchane. Nadrabiamy. Him while you're still alive. Nigdy to nie była jakaś moja ukochana muzyczna chmurka, ale tak usiadłem sobie na tej chmurce kilka dni temu i przyznam, że kilkadziesiąt minut bardzo przyjemnie spędzonego czasu i nawet rozrywki przez duże R. Wolf Parade, nowa płyta zatytułowana Cry, Cry, Cry. O, to właśnie z niej muzyka. Teraz trochę inny klimat. Susan Sandfoe. Do you believe in reincarnation? 'Cause I thought I saw your soul flashing and dancing on the horizon, shades of jade and emerald. Oh, I'm a bad girl, I turn the bad world into a crystal pearl. And we were loveless, oh, it was pure bliss, something I'd never felt before. I might be crazy, maybe lately I don't believe the news. They say it's ending, to stop pretending, to start looking for the clues. A glass cylinder where we can linger, it might take us to na tej płycie takie momenty, że och i ach. Music for People in Trouble. Jej piękny głos, instrumentalny minimalizm i piękne melodie. Susan Sandfoe, Reincarnation. To przed chwilą. Autopromocja. Jutro o 20:00 po raz 24. Zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę. Przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz. W zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. Za 24 minuty, godzina 18. No to teraz część pierwsza spotkania z basistą, wokalistą zespołu Riverside, Mariuszem Dudą, ale tak naprawdę głównie w sprawie jego projektu Lunatic Soul. Chociaż nie tylko. Odwiedził nas przy Myśliwieckiej 357 w minioną środę. Jak się Państwo za chwilkę przekonają, kiedy się robi wywiad w studiu radiowym, to niektóre przedmioty, które się w tym studiu znajdują, mogą się okazać bardzo przydatne. Myśliwiecka 357. Czy ty nie masz mi za złe, że dopiero teraz po raz pierwszy się spotykamy na antenie radiowej? No co ja mam powiedzieć? Nie mam. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kiedy wszedłeś tutaj, coś zauważyłem i w związku z tym od razu spontaniczny pomysł, którego się nie spodziewasz, ale zróbmy to, bo ja lubię takie radio, nawet jeżeli rozmowy się nagrywają. Usiadłeś do naszego pianina, które stoi w studiu M5, a mógłbyś teraz na chwilkę tam usiąść i przez minutę coś zagrać? Przez minutę? Tak, to będzie słychać. To po prostu. O matko. Potrzebujesz krzesło? O, a w sumie tu jest. Proszę bardzo. Żeby nie było, że my tutaj coś kleimy albo montujemy. Uwaga. Sprawdzenie niż ale słuchaj, dobrze poszło, naprawdę. To zapraszam od razu do słuchawek, do mikrofonu z powrotem. Łatwiej ci jest wymachiwać gitarą basową i śpiewać, niż na przykład robić takie pasaże? Ja mówmy się, że jeżeli chodzi o klawisze, to jestem bardziej klawiszowcem niż pianistą. Raz na jakiś czas grywam na nich, a gitara basowa jest moim instrumentem takim, można powiedzieć, do którego zostałem przyczepiony, bo najbardziej jest ze mną kojarzony. Naturalne twoje środowisko. No tak, ale to naturalne moim środowiskiem tak naprawdę jest gitara akustyczna. To jest instrument, na którym zawsze najczęściej komponuję. I również riffy basowe są komponowane na gitarze akustycznej. No, bo chyba wszyscy, cały świat komponuje na gitarze akustycznej, jeśli chodzi o piosenki takie bardziej popularne, powiedzmy. Tak mi się wydaje. A to jest instrument, który zawsze mi towarzyszył od dziecka i zawsze go zabierałem ze sobą. Mam taką bardzo starą gitarę, która jest chyba starsza ode mnie. I na niej większość swoich płyt komponowałem. A klawisze, pianina to są rzeczy takie uzupełniające. Generalnie gitara i klawisze to są dwa instrumenty, na których komponuję. Fractured, ta płyta projektu, no niektórzy nie lubią tego słowa, ale myślę, że to jest dobre w odniesieniu do akurat tej nazwy, projektu Lunatic Soul z tego roku. Zadzwoniliśmy do siebie, to znaczy ja do ciebie zadzwoniłem, żeby najpierw to obgadać, podziękować, pogratulować. Później spotkaliśmy się między innymi w listopadzie w Spodku na festiwalu Odjazdy. Dużo rozmawialiśmy o muzyce, ale ta rozmowa akurat wypada w bardzo specyficznym czasie, bo to już jest moment, kiedy przynajmniej teoretycznie nikomu się nie powinno nigdzie spieszyć. Jest czas pewnej refleksji, mimo że domyślam się, że jeszcze trwa rozgardiaż przedświąteczny, ludzie przygotowują różne rzeczy, a to pieką, a to sprzątają, a to jeszcze robią zakupy. Być może niektórzy słuchają radia i już są po wylądowaniu. Pomyślałem sobie, że Fractured to jest album, który w jakiś dziwny sposób, a może nie dziwny sposób, daje nadzieję. Co ty na to? Cieszę się bardzo, że jest taka interpretacja. Zależało mi na tym, żeby zrobić trochę płytę z nadzieją i ze światłem, bo ona była tworzona w okresie trudnym dla mnie i zdaję sobie sprawę, że wiele osób, może nawet i wyłącznie ze mną, słuchającym tej płyty później, mogłoby sobie pomyśleć, że to będzie odzwierciedlenie jakichś czarnych, mrocznych rzeczy, które się działy w mojej głowie w trakcie tego okresu. bo płyta, co by nie mówić, powstawała w trudnym dla mnie momencie, pełnym śmierci bliskich mi osób, ale stwierdziłem, że muszę wyjść ponad to. Muszę tworzyć album przede wszystkim, który będzie dawał nadzieję, który będzie mobilizował do czegoś, bo samo takie odzwierciedlanie tego, co mam w głowie w postaci muzyki, było już dla mnie za mało. Mianowicie może nie za mało, ale już to zrobiłem wcześniej, na poprzednich płytach. Między innymi Walking on the Flashlight Beam to była taka płyta, która odzwierciedlała to, co się działo w mojej głowie. Natomiast teraz chciałem wyjść poza to i stworzyć płytę, która pomoże mi wyjść z tego stanu, w którym byłem. Dlatego ona, mam nadzieję, daje trochę więcej światła niż poprzednie albumy. Oh, Mariusz Duda, Lunatic Soul, tytułowy utwór z płyty Fractured z tego roku. Do drugiej części spotkania, inaczej do rozmowy z Mariuszem, wrócimy. Druga część tego spotkania po godzinie 18. Zabrze ubiera choinkę przy Wall of Glass. To było kilkanaście minut temu, jak się domyślam, tak napisał pan Przemek, a pani Ola napisała, że jej mama zrobiła sernik jak kiedyś i bez rodzynek. I to się da jeść i to podobno jest pyszne. Pięknie. Jest taka płyta, którą dzisiaj ze sobą zabrałem. Ani nie ma trzech, ani pięciu, ani siedmiu lat. Jest dużo, dużo starsza, ale tak sobie pomyślałem, że ten utwór ośmiominutowy dobrze, żeby dziś podczas naszego spotkania zabrzmiał. Thank you.